حامل وی خبر ده په معنا دی مقرنت او بل شای په واو سره راحت فی واو په معنا دی معاصر ایبل ته خاص واجب ده په خاص واجب سره کرینا په داوا و ده چې واو په معاب معنا سره شو دغه د صلا د داش وکړي چې او معنا د مقرنت وی په شګه نه په شمانا د مقرنت ده پر د صلا وکړي نو دوا ما کوي مقام چې دا ما تو صدا چې دا په واو سره په وراتو ته کومه دا یې کوي مقام او چې ته کوي نه یې کوي مقام د خپل سره واجب واجب وي پوه شئ کنه شاه وسر ذکر متدا استعمال خبر علماء المقرات وعطف علی شین بالواو التي بمعنى ما وذلك مثل كل رجل وزيعته كل رجل وزيعته ترکیب وکي كل مبتدا كل مضاف رجل نه مضاف مضاف له مبتدا خبر یې خبر خبر یې خبر ده کل رجل مقرون هر سړی مقرون دی و زیعتی سره د خپل کسب د خپل پیشه خپل پیشه او کسب سره هر سړی مقرون طالب دی سبق سره خپل کاروباری دار چې هر سړی خپل کاروبار دی پیشه سره سره مقرون پس کل رجل مقرون و زیعته مع زیعتی پس کنه ای کل رجل مقرون مع زیعتی ار سره مکرون د سره د خپلې پېشه اس دلته دا خبر خذف واجب دی ویل زکه واو يدل على الخبر الذي هو المكرون پم درلو کنه او واو کیم المعطوف موضی موضی هله ته اعتراض ور دي شي چې دا واځي ته تو کول پر رجل مراتب تای په کول رجل مرسته دی مراتب تای نو چې په کول رجل کول رجل مبتدا دی او مبتدا په خبر نه صد مقدمه ده خو معطوف مقدم شو په خبر نه بیا مخشه د ورسته پوزیشن رنګ ودارې دا قانون دا چې ورسته شاید مخشه پوزیشن درې دی دا مرتبه خو د دې وځي اته مرتبه خو په خبر نه څه شو ورسته ماده مخشه دو مخشه دو ځکه چې په مبتدا راته شو خو مخشه شو بیا دا ورسته به مکرون من پوزیشن رنګ ودارې نه به دي نه دې پردای جواب کوشش نه دا په کل رجل من نه راته دا په مکرون شي چې کوم ضمیر ده چې کل رجل تر راځي جی په باندې ورسته راته شبیه اعتراض ورته په باندې ورته کوي خو زمير مرفوع متصل له په باندې عطا بایر به تاکید به منفصل نه صحیح کیږي نو ته تکا چې ته تاکید په منفصل باندې کو چا هوا زمير ده خو مقدر ده دسته کل رجل المقرون هو وزياته په شکر باندې دا بار حال دلته عطف مغا خذت خبر سره واجب ده په شکر شاه ورابع سلام دي کل مبتدا ده هر هغه مبتدا دی یکون مقسم به چې په مده ا مقسم به وي زما په هغه الله دې قسمه په مده خلص کو قسمه نه کیږي په قسمیت کله مده مشهور وي اکثر دای څه وکی کیږي مقسمه به وي کیږي چې خل په دامه زکو قسمه نه کو خو دا مقسم ولای وي مشهور شه دا مبتدا څه وکی شي مقسمه به وي شي و خبر هو القسم او خبر څه وي قسم قسم وي نو خذف واجب ده لك ولا عمرك لا افعلن كذا ولا عمرك اي على با ولا بقاؤك عمر من ده بقا سرا اي تو په بقا مې دلې وړي وي اي ولا عمرك اي ولا عمرك قسمي لا افعلن كذا صدا چارو زو وك وك دي له فراده سوچکا سمول سرنګ تقدير پر وایسا سرنګ شیر مخشا شا رمخشا تنگ مالگا رمخشا بسو چکشن ولا عمرو کا قسمی این تا خبر رسول خدد ولا عمرو کا قسمی لا افعلن نکل دا نو اصر شو ولا عمرو کا لا افعلن نکل دا ولا عمرو کا قسم شو لا افعلن نکل دا جواب قسم دا خو ولا عمرو کا مفرد دای مزام مزام مفرد دای نو خبر رسول دای ولا عمرو کا قسمی و عمر ده تمه ده سوی قسم لا افعلن نکا چتا چارو زو کا ای سوچ کا لا افعلن نکا جواب قسم شو او ده عمرو کا ده مبتدا شو او خبر صدای حذف تای په خاص وی وجوبی کی اسی سرا پښه کا وجوبی کی اسی سرا اس کرینا په دا مخش عمرو کا ده مبتدا په کرینا زکا چې دا داسې شاید چې په دمو د خلصو کو قسم نو دا په قسم سو وک دلالت دی وک دا په قسم دلالت وکړه چې دا قسم مې مراده ځکه چې دا اکثر قسم شي استعمالږي او کرنا پی راځه کای مقام جواب قسم سره لا فال نه کړه دا په دې خبر سره لعمر کا قسم لا فرم دلا فرم سے تے قسم بھی جو دل وچ کئی مقام یو کرنا بھی ورتا خاص سبھی واجب واجب انت اعتراض ور دیجے عمر کا مبتدا شو قسم یہ خبر خمر اللہ صحیح کی عمر حسد دا قسم نہ دے عمر حسن دے قسم نہ دے قسم نہ دے عمر خوب با منا بکا دو بکا قسم دے دس ورجی بکا جو قسم دا قسم دے نو حمل صحیح کی دیو مودے مغایر کو بلا مبدا مغایر مبدا حمل نہ صحیح کی میرے پر دادو کو قسم میں منا دے ما اقسم بھی دا قسم میں منا دے مقصد دا جو والا عمر کا دا عمر دے تو چدائی ما اقسم بھی دا اغا شدی دے پس کو قسم کو او دا مقسم بھی بیا دے پدم دے خلص کو قسم بھی کی پوچھ کر اعتراض کو چدی عمر ما عمر عمر جو مقابل زید ہے عمر مقابل زید وخلد جی نو والا عمر کا تو عمر صدا نو خو دا اضافت نہ صحیح کی زکہ عالم دے پوچھ کر بالکل او بل په دغه منو قسم سره دغه غیر لا قسم په شکل نو ته دغه چلتا عمر په معنا دی زید چې مقابل هغه نه وخلا بلکې عمر په معنا دی معنا په کا سره وخلا نو ته چې هغه عمر دی اخو بزم العين دی عمر دی عمر په معنا دی بکا سره دی نه عمر ته دغه چې عمر استعمال لري څه استعمال لري عمر استعمال لري او ډور چې استعمال لري عمر دی بزم العين خو چې دلته په قسم شروع غي به دلته په فتح العين استعمال لري ویلی زکه قسم دل استعمال لري کثرت استعمال تک در چکو خفت او تخفیف به عمر بن سویا فتخاویا په معنا د بکا سره سمجھ گئے ل عمر کا قسمی ال عمر کا وبکا کا قسمی د بکا کا زکه سره کو چې د عمر معنی دا وکړي د عمر مقابل د زید نه راځي د مقابل چا او بل اعتراض دا ور دي چې عمر چې مقابل د زید وکړي او په عین مد زواري بیا خسر خبره سو ولي کشي عمر یو عمر دی یو عمر دی ویلی کنا نو برو دې چې تاسو عمر مراده بقا سره ده پوه شئ کنه قسمی ایک قسمی ما اقسم به حمل صحیح کده عمر خو قسم نه ده خو ما اقسم خدای بالکل هغه شی خدای چې په دمن څه کوشش قسم کوشي فلا شک ان العمر کا يدل على القسم المحذوف دا په قسم محذوف باندې دلالت کوي کنه بالکل او جواب قسم قائم بقا فیجبو حذف کرنا او قائم کامی دعا سره موجود دي والعمر والعمر بمعنى واحد دا خبره کوي چې عمر هو او په معنا د بکا سره په دغه دوه سره په معنا د بکا سره استعمال دی شي ټیک ټو په د بکا په معنا سره عمر ډیر استعمال شي خو عمر هم استعمال شي شادت او عمر به بیا یو ک عمر عمر ولا شو جنال تو عمر یی ل عمر وجسو قسم ده او د کسره دی استعمال دی ولا استعمال معلم الا المفتوح وی دی زکه قسم مو جو تخفیف ل کسره دی سمجھ گئے خبر انه دا خبر ختم په مرفوعات سے لگی آئی نئی مرفوع بیان سے مبتدا فاعل او نائب فاعل مبتدا او خبر مبتدا خبر دے غنا فرق لی ادھر اقسام بیان اس بخش سے چاشیر انہ و خوات خبر دے انہ و دے خوات خبر دے انہ اسم نا اسم دے منصوبات نا رہے انہ و خوات اخوات انہ تک مرادی انہ بارنا کرنا لگ لیتا لگ حروف مشبہ بالفعل مرادی سمجھ گئی انہ بارنا کرنا لیتا لگ انہ لگ دعا داخل في مشابه دا عندي اخواتي انا وان دا اذا خبر دا مرفوعاتنا لا دا جانا دا مرفوعاتنا لا خبر دي ان دا جانا دا مرفوعاتنا لا خبر ان واخواتها اي من المرفوعات خبر ان واخواتها خبر دي ان ودي چا اخواتنا اخواتنا تصيب مرادي ورست الراون ورست شا اي من المرفوعات اشراو کلا دا خبر اتا چې دا بل قسم د چا شریف مرفوعات مرفوعات مرفوعات وته دي دا بل قسم پیندا مش شریف خبر وینه واخواته اخوات نه مراد څه دي اشباه د فر اعتراض چې اخوات خو د وخت جمع او خو د زیر وخت پر کړی شي او دا حروف چې د غیر زیر وخت مله تا اخوات سره استعمال مله کچې ته د وخت ور ورته مجازن دي دا مجاز مستعار دی مجاز مستعار دی مراد نه اشباه دي لکه خیر د ورر سره مشابهات لري کنه ہاں خیر دے خیر طرح مشابہت مدارنگ دا حروف در پر سره مشابہت کی پاتش چې سم طرح سره کوي خبر تا رفع کوي پوه شو کنه اے اشباح وها من الحروف الخمسه الباقيه هي ان وكان لكن ليت لعل وهم مرفوعون بهذه الحروف او دا خبر دي ان پاتش اختلاف تا چې دا ویل مرفوع ده نو چې کې چې دا مرفوع دي دا غا ده عمل المراوی نه ده دا عمل المراوی ده بشت خو صحیح مذهب ده چې نه دا مرفوع په چا باندې په دا حروف سره دا حروف په شسدي عامل دي ځکه چې دغه حروف مشابهت دي چا سره دی فعل سره پچشی افل سره مشابهات ده لفظا ها معنا لفظا مشابهات کی صدا چاخو ثلاثیت و رباعیت شی په ادغام شی لک انه و ان شی ادغام هدا و ثلاثی هدی فل ثلاثی کده شی مدغم کده شی فرده دی کنه دی او پر رباعیت شی سره مناسبت او سره نو پدا شی مناسبت ا دی وجنا ایسا لفظا مشابهات دی فل سره او معنا نه دی ترنګ معنا نه دی حروف معنی ته دی دا جزی جزی معنی دی دا منظوم دی او د فل معنی ور سره دی لازم دی ان زیدن قائم ان زیدن قائم تحقیق معنا کې کړه په تحقیق سره زید څه دی دغه سره د تحققت فل معنا څه دی ځکه چې جزئیات سره کلیات لازم وي جزئی چې کلی وي چې جزئی وي چې محمد نور وي انسان وي او چې محمد نور نه وي دا نظر چې دا انسان نه وي په بشه کنه کلی سره جزئی ضروري نه لای خو جزئی سره کلی څه وي ضروري لازم وي جزئی بهر کلی نه شي کېدلای نو دا رنګه دولته دغه معنی جزئیه جزئیه معنی دي خاص ان د دوته خلی خاصه معنی ده قیام تحقق ته وچاته دا مطلق تحقق معنا سره څه ده او مطلق تحقق یا تحقق دا څه معنا ده ته هل معنا ده کنه نو معنی ملزوم شولې د معنی د افعال سره نو مناسبتي پیدا شاو روي نو مشابه شته فل سره او فل دوه عمله یو اصلي عمل ده د چې فاعل طرفه او مفعول ده او مرفوع مقدمي په مرسوم ده او بلې فرعي عمل ده کله وخت یې منصوب مقدم ګرځي په چم ده او مرفوع ده پوه شو کنه نو دې ته عمل فرعي مل او شو منصوب مقدم ده په چم ده او مرفوع پوه شو کنه وهي واه و هو مرفوع او ده خبر مرفوع ده بیا دي الحروف لا بالابتداء علم اصلك صحیح مذهب ده ویل لان علم شبهه الفعل المتابعه كما يجيء نو علمت رفعا و نصبا دا عملت دا عمل یو کده حروف دي چا ده رفع ها ده نصب پوه شو کنه مثله چا غنده وک د فعل دا عمل ده رفع ده نصب کرا خو یک صرف دا چا غد دو سره کو او دا یوسف ضرورت چې خالی منصوب مقدم ده پچا باندې افری عمل نه پوه شو کنه واه واه واه دا خبر دی نو خواجه المسند بعد دخول احد هذه الحروف مغرور خبر دی نه تعریف وکي تعریف وکي هو المسند خبر دی نه تعریف وکي تعریف ځکه کتاب مطلب مطلب ولګه هو المسند بعد دخول هذه الحروف دا مسند وی خبر دی انه دا خبر دا مسند وی ورسته د دخول دغه حروف نه تعریف داش هو المسند بعد دخول هذه الحروف دا تعریف ته چاو شد خبر دی ان او دا خوات دی نو خبر دی نو خوات وی مسند او رس دی دا خبر دی دا نو به دسته کنه شدا خو تعریف شد دا مطلب شد تعریف اس په دې تعریف باندې اعتراض نه دی اې دې پرې دای څوک جو بنا کو هو المسند ا الى شيء اخر ا صح ا الى شيء اخر المسند الى شيء اخر دای بارا چی نو دولتا شا هو المسند الى شيء اخر اصل شي توسي ور بارا تولا کوي هو المسند الى هو المسند بعد دخول هذه الحروف چې دا حروف داخل شي به دغه نامره څه ګرځي مسند ګرځي نو څه اعتراض ولې دي مطلب چې څه اعتراض ولې دي چې تعریف ته تو معنی نشه دخول دي غیر نه ان زيدا يقوم ابوه ان زيدا يقوم ابوه دا يقوم صرف دا يقوم ربخلا دا يقوم مسند هدا ابوه دا او رست د دخول د چانه ده ان به داخل ده ا دخول من نورت بیا مسند ده کنده تو که ابو یې فاعل ده او دا مسند هدا ورسته دخول د سراج دا خبر دی ان دینا خبر دی ان یقوم ابوه غون ده غون جمله ده صرف یقوم یہ خبره او تاریخ خبر دی ان به تش صادق شه ا دې پر چا دا جواب کړی دی چې مراد مسند نا مسند الى اسم ان چې دا یو مسند وی او چاته اسم ان دا جواب نه درته وکړي نه مطلق چې مسند وی که اسم دی نه که بل شي ویلې تچ الا اسم ان تا مسند او بلی خوب یا خوب بعد دخول حق لگاول مستدرک شد اته چې ذکر کول تاسو نشو ضرورت زکه چې المسند شه د یور دا ټکو کو چې دا خبر دی ان چې مسند وی او اسم دی ان تا خو اسم دی ان خبره ګرځي چې دی پڅوي داخله وی نو دا په دخول افته کې څه ستل کېږي نو دی وجه راه شارخ وو چې مسند عام ویلا که مسند اسم دی ان تا وی او کابل شه دی بس عام معنا دا په منځله دی جنس شو دا په منځله جنس شو جنس شو او بعد دخول عقیده پدا سره سیدا یقوم د تشور او زکه یقوم ورسله دی دخول دی ان نه نه مسند نه نه زکه دخول معنا به تکو چې دخول څه معنا دو چې راس الاثر چې دا ان او خوات ان بشو اثر لفظن ها اثر بشو او سو بشو معنا ها لفظن اثر دار دی چې مرفوع یو ګرځوي یا لفظن یا تقدیرن یا محل او معنا اثر دار دی چې دا خبر او اسم تاسو کو ثابت کو خبر وسنت څه کو او پد معنا سره په یقوم شي ان سره دای کړه عمل نه دای کړه یش عمل کړه په یقوم او ابو ون شي کړه دا مجموعه یو زې تسره سره کړه په خبره ویل کنه نو په بد دخول سره اتا د څه دی وتلای نو اس کتل مسند نه مسند الی اسم ان وخله بد بغد دخول یا کید څه کو مستغرب نه به دي بل څه جواب داس کړه دی چې نه دلته المسند صفت ته او موصوف ته اسم څه کا داس ویه هو دا خبر دی نه چې دی هو الاسم المسند دو اسم بھی مسند بھی او یقوم کو صدا ہے فعل ہے چې د کایت ذکر کول تاسو نه ضرورت نه ویلې بیا خبر خو د خو بیا داس کې چې چیرته خبر خو د جمله وکې کېدای شي یو جملات شو خام خط سکے تعویل کې جمله په تعویل د مفرد راغی به ویل چې تعویل کې عام یو بلا چې کیم شای وی هو شی المسند خبر دی ان هغه شای دی چې مسند وي اسی کا اسمی کافی دی جمله وي څه څه وي او الا شای ان چې اسناد یې څه څه څه وي خو بادا دخول ته مجو ورو سی په درته راځي کوم خپل څه شو او تا نو دا دغه پردا کوی دات نه کوي پوښ کنه المسند الا شای نه کړه بعد دخول هذه الغرب ای بعد دخول اخذ هذه الغرب دفه دې درس دا اخذ څه کوي دفه دې درس ان زیدن قائم ان زيدا قائم ده قائم جدا ده اسم ده دي خبر ده دي ان او تاريخ ده خبر ده ده ویلی زکا تو خدا سویل چه بعد دخول ها چه ده حروف پسوی داخل وی او سرا ده ده چه دلتا پا قائم ده خو صرف ان ده حروف مشابه خونه دي تو خدا سویل چه بعد دخول ده حروف مشابه خونه پسوش او ده خونه دي بداخل سوی نده بر عباد دخول اخر ده اخر ده اخر ده اخر ده اخر عليهما فقالوا جاء المسند شامل للخبر كان وخبر المبتدا وخبر التي للفت تجير الشا وغيرها وبقول جاء بعد دخول خرج جميع وهذا وغير ولا وهذا شاه سترنگ بنا وتر وجه دخول مناز ذاك والمراد بالدخول هذه الحروف عليهما دغه ثمره ورود هو عليهما شد حروف رش بدا اسم وچام دي فخبر دي او لإراث اثر فيها شد سبش بيدو لفظا او معنا لفظاً مصدق شيء مرفوع يقول لفظاً يا تقديراً يا محلاً أو معناً أثر ذلك شذا مجموعة خبر سبق وشاتا نتداش الله فلان ينتقد تعريفه بمثل يقوم في قولنا شيء إن زيداً يقوم أبوه دتا پدامت پ یقوم د اعتراض ور دي ویلی فاین یقوم ها ونا من خیسه سنادی د پدی خیسه سره چې د غسنات شوی د الی ابو هوچتا لیس مما يدخل عليه ان پدکی خشیت بند ان نه د به داخل به هاذ المعنا بل انما تدخل على جمله یقوم ابو هو د چې داخل لای پ جمله پ مجموعه یقوم ابو هو بند داخل لای د مجموعه خبر ثبت کړی دی اوچتا او زیدا نه به دي فلا يحتاج الى ان يجب عنه اوس چا جواب کړی دی وچ ودی کی جواب تا ضرورت نستا چتا دا جواب کچ مراد بالمسند المسند الى اسماء هذه الحروف دا چکه پشی ویلی ویلزم من استدراک قولی بعد دخول هذه الحروف داخل دا چکه دی پشی سب کردو مستدرک مو کردو او بل چا جواب دا کرنے چ ال اس بولا د مسند پر موصوف سر کلا سره ولا نست خجا چتا دا جواب کی ال جواب بیان المراد المسند الاسم المسند فيحتاج الى تعويل الجمله تعويل اسم بهم محتاج بگردی چې جمله لا تعویل 50 سره وي حيث يكون خبر واجبات فایز شي خبر سبب کې شوی جمله وکړي لکه ان زيدا يقوم به پتا شو په يقوم شو تعویل کې چې يقوم په معنا دي قائم سره نو دا ضرورت نشتا اس په پښه ته کنه مثال وسرنګ وي لقد قائم في ان زيدا مثل ان زيدا قائم ان زيدا قائم دا قائم شارخ روي چاوی چې تاسو مثال د مطابق د مسل سره ان زید بن قایم خو خبر دی نه بیا ان زید بن قایم خبر ده دا خو مثال دی خبر دی نه نو دغه پروګرام چې نا لکه قائمون په ان زیدن قائم نه به دي فإنه المسلم بعد دخول هذه الخر شاء دا خبر مې ذکر ای زای چې خبر دی ان څه دا او دا حکم داسته شان او امر دی داسته لکه خبر دی چې مبتدا پاتشي پاکسام پاکام په شرایط مخروړه پاکسام شه خبر دی مبتدا سره دا څه قسمه کې دی چې معرفه کې دی شي نه کرا کې دی شي جمله مفرد کې دی شي جمله کې دی شي وشو او په احکام شه چې واحد کې دی شي متعدد کې دی شي مخذوف کې دی شي او مثبت کې دی شي وشو کنه او په شرایط شه چې خبر دی مبتدا چې کله جمله یې فلا بد فيه دا ټول خبره په خبر دی ان شستا خبر دی ان مفرد کې دی شي جمله کې دی شي معرفه کې دی شي نکره کې دی شي مخذوف کې دی شي او چې کله جمله خبر وکړي چې فلا بد فيه لکه ان زيد يقوم ابوه په ویل څنګه بالکل یو حکم دی چا مو دی دا خبر دی مبتدا باندې شرایط شي په احکام شي پاک اقسام چې شو معرفه نکره او مفرد جمله اي اقسام نه او تعدد او افراد او مثبت او مخذوف دا يا احكام دي دا يتجي احكام او شرايط چې خبر جمله په فلا بد فيمي نهي اس پدانه پيكا چې دا مو چې دا معرفه ونه کرا او مفرد او جمله ته دي هڅو و ذات دي اقسام او واحد او متعدد کله وقته کې دا وقته تعدد خبرو شنو کنه دا کزید معلم عاقل اته ته څه احکام یې او مخذوف او مثبت ته څه احکام یې دا فرق څه دی خدا دا اقسام شي ادا احکام شي چې څه فرق دی قسم چته هي اقسام چته هي کسا یو مبهم شي ته قید لګاوي او پار کیسه یو قسم خسرېږي دا اقسام دي تاسو کنه او د اقسام مېشه تباین بیا په خپل مېشه سره جمع کېدلای نشي نو معرفه ونه کړه داسې شي نه دي د خبر چې دا په خپل مېشه سره نشي جمع کېدلای دا رنګ مفرد او جمله چي نه نشي کېدلای چې شي مفرد شي او څه شي جمله شي او پته شو واحد او متعدد واحد او متعدد د سره جمع کېدای شي واحد وي او متعدد وي داغه واحد سره چې بربل لګي متعدد شي خو متعدد شي او په دا متعدد شي واحد راغی کنه راغی نو به دي نو دا ځکه مې دا څه وګرځول احکام وګرځول امر شمه څه وګرځول احکام برخل حکم دې غوندل او امر او امر خبر مبتدا اي حكمه كحكم خبر مبتدا في اقسامه من كون مفردا وجمله ونكره ما وفي احكامه من كون واحد مبتدا ومثبت ومخذوفا وفي شرائطه من انه اذا كان جمله غلب من ولا يحذف الا اذا علم او حذف كون شيء مگر كمال ما هو حذف كون شيء فايش كده شاي تراس بولي زود روشايا اي زود روشايا شي خبر دي انوي او حكمه دي خبر دي مبتدا غندي نبي لك اين زيدنا اين زيد اینا زیدون شه اینا خبر دای ده زید پورا خدا خبر دی این نمشه کده اینا اینا زیدون نشه بلای اینا اینا زیدن نشه بلای تو چی امر یک داسته لکه امر ده خبر ده مبتدا شه کم شه خبر ده مبتدا وکی ده شی ده خبر ده چه وکی ده شی ده اینا وکی ده شی زود رو شه جوی شه خبر ده اینا وکی کیشی نه ده خبر ده مبتدا او خبر ده اینا لکه اینا ظرف دای استفهام لره متضمن دی دا خبر د مبتدا وکړه اینه خبر مکه زې مبتدا مخه راي ګنده او دا خبر د چنه وکړه اینه نه وکړه نو ته دې پر یو وکړه چې امر هو کامل خبر مبتدا خو ظالم یمنه معنی چې څه نه وي او که معنی موجود بیا هوګه خبر ده بل ته معنی موجود دی سرنګ اینه استفهام د شک ته پر ده او اینه چه پر ده تحقیق ته پر ده او تحقیق او شک نه سره جاي بالا او دوه خبره چې اینه صدا ده وړي او اینه څه وړي نو چې دې وته ورګه بل پتې کیږي مدایسا یو ری په جمع کاولې اده و جنا دلته دا نه منا خبر بیا ده ګورا نو وکی کیږي نه به دې څه وی ولا یلزم من ذلك اده کنه دانه لازم چې انا کله ما یې څه کوي کنه خبر لمتدا چې کوم شی صالح ته دی وی چې خبر د متدا یې څه دا صحیح کده چې کنه خبر لبا مين نه چې دا خبر د باب دی چا وی دی نه حتا یردو چې بدا اعتراض کوي نو یجوز چې دا جیدو ان یقال عین زید و من ابوکا ولا یجوز دا من ابوکا دی چې ما ځبند چې دا من خبر مقدمه کوي او کچیر مون متدا وکړه چې جدي اهو درو ولا یجوز ان یقال ان عین زید و ان من ابوکا پېره کنه دند جیدو وچې دا کنه تاخنو ویلې دا کښې ته منافات تای دا خمانه موجود دی او معنی مې دوه شې نه دا وشو چې یو ان تحقیق ته پرارتي انا نه او دا شرط ته پرارتي دا منافات او بل خبره چا څنګه درته کړه الا کې تقدیمي دا په دې تراس خاصه خاصه لیدا مخ راوې چې خبر دې ان ادغ داس حکم دل کا خبر دې مبتدا خو په وشه شنا خبر دې مبتدا تقدیم په مبتدا څه جائز خبر دې مبتدا تقدیم په مبتدا څه جائز خو خبر دې ان په اسم دې ان نشم شکوله ویلې ځکه عملي فرعي راځي عملی فرعی دی او عملی فرعی ته چې منصوب مقدمی مرفوم دی او چې ته مرفوم مقدم ته مرفوم دی عملی فرعی دی ختم کوم سمجھ گئے نو پدا شه حکم پاره مونا نه دی په شګه نه الا فی تقدیمی الیس امره کامر خبر المبتدا فی تقدیمی فانه لا یجوز تقدیم علی الاسم تقدیمی په اسم باندې څنګه دی وقد جاز تقدیم الخبر علی المبتدا وذلك ذلك لان هذه الحروف فروع علی الفعل فی العمل دا په عمل شدی فعل سری فرعی دی فاريد ان يكون عملها فرعيا عمل ذاتي فرعي. فرعيوي ايضا والعمل الفرعي للفعل يتقدم المنصوب على المرفوع والاصلي يتقدم المرفوع على المنصوب فلما اعملت عمل الفرعيه ايش ده عمل الفرعي لم يتصرف في معامله ما ايش ده في معامله شدا تصرف نك بتقديم ثاني مع الاول شدوامي باول سك مقدم كي كما يتصرف في معامله فيل لك في معامله فيل شدا تصرفه كداي شويلي لنقصان هنا عند درجات الفيل زكته دي بدرجات الفيل شكون نقصان ده ويلي فيل قوي ده بعمل شيء او دي خد مشابهات الفيل وجه نعمل نو كبدان عمل تصرف ده شو كي بياخد مرتبه ده شتا ورسو فيل ده ورسو اعتراض بقول كده دروش ان الينا ايابهم ان الينا ان من الشعر ان من الشعر ان من لا سخر وان من الشعر لا حكمه ان من الشعر لا ان من البيان لا سخر ان من البيان لا سخر ده اسم ان او بيان خبر ده او خبر مقدم ده فيش كده ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم الينا وعلينا ده خبر دي او ده اسماء من دي سري بتقوج تقديم ان ده فيش ها خبر اشتا كخبر ظرف خبر ظرف کسب یا هغه خبر په اسم د ان سره زکه چې په ظرف شداس کې دی چې په بل چاشي له توسع ما په ظروف او ظروف شدې څه کړی دو توسع کړی دو بیا ورته تقدیم جایز دی او هغه نه مراد دی چې که اسم د ان نه کراو او خبر ظرف تقدیم د ظرف په څه دی واجب دی او که اسم د ان معرفه او خبر څه و ظرف تقدیم څه دی جایز دی ان الینا ایابهم تقدیم جایز او ان من البیان لا سخر تقدیم څه واجب دی الا ان يكون الخبر ظرفا اليس امره كامر خبر المبتدا في تقديمه الا اذا كان ظرفا فان حكمه وزن حكمه في جواز التقديم بحكم اغلب جواز التقديم حكم اذا كان الاسم معرفه نحو قوله تعالى ان الينا وفي وجوبه اذا كان الاسم نكر نقول ان من البيان لا سحر وان من الشعر لا حكمه وذلك لتوسع في الظروف ذلك بتوسع ظروف شديد توسع كريد ما لا يتوسع في غيرها چه پر شي توسع ده دي نه تو كريد ويلي ذلك چه داس يو فيل نشي كده لا چه ده ظرف نه خالص خام خچر چي يو په مکان شي يو زمان شي ده کنه شي خالص په زمان مکان خالص شي بچا نو دا د چاوند وګت ده ظرف چاوند ده د توسع دي بشه كريد توسع دي توجه شي ساي نو فز ذاك تو توسع زکا شي چ یو چار د دغه نه خلک دلای ظرف یا زمان مګن ار افلو یا بچا زمان شو یو په مکان شي دغه نه خلک دلای راځنه شي خلک دلای نو دی وجنا دا داشو لگا محارم کسا زی رحم محرم کسا لکه د ساری ورې روزیای کسا او سړای د زی ورې نه خو نشي خلک دره خامه خو کړته در نه وزي او کټاشه سره کښنی او د سره شریک ته او زی رحم محرم دا چی کنه ا دې سره معاملہ بالکل د زی رحم محرم غند شوی دو او زی رحم محرم شو من نشتا اخو ارز د بغیر به اجازه نه وتا شي نو دار به په خاو په ظرف شه د توسو کړی دو ا مخشه کدا یه هڅه ورته کدا اشاره وکړي پس نه وي Vamos a probar de nuevo la capacidad de la